ان را منکم منکرن چاچی ولید د تاسونا یو منکر یو کار خلاف د قران او سنت فل یغیره بیدی نو غدی بنگی بخبل لازبانی دا د صاحب اقتدار خلقو کار دی ها دا پلاس بندول د کلی جرګا دا چیرینو دا کونسل او دا صاحب اقتدار خلقو کار دی ها وَإِلْ لَمْ يَسْتَتِعُ فَبِلِسَانِ او کچری داد لاستا کتی نوی نو پر جب دی اعلان علال اعلان وی چه دا کار خلاف دی دو قرآن و سنتنا دا اللہ دا مرزانا دا اللہ دا دینا و دا شریعتنا خلاف دی وی با وَإِلْ لَمْ يَسْتَتِعُ فَبِقَلْبِ او کدا طاقتی نوی پس رکی دی دا غینا نفرتو کی پس رکی دی و تا بدو گوری اچھا پس رکی دی نفرت کنو بیا با غزائی که ناسی یو زائی که دی چو سڑے بدی شنو دا غمی فل کنو کینی تو دانا را چاہ دی و ناسی او گوری و ایارا باستا خود رکی خنو گورا ما دارتا چاوی وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ او دا ډیرا کمزوري درجه دی ایمان دا او حدیث کې راځي چې پزړه کې وته به دونه ګوري نو پزړه کې دوری دانیم ر ایمان نشته ها ا دې وجه خلک زکاین او هغه کول خلکو کار کې کار مل را وای دې حدیث سره بس کې او دا عالم د پاره بیا من سئل عن علم يعلم فكتمه آغا چانا چی تا پوسکلی شادی و مسلی او دیخ پا غیبانی پویاو او آغا مسلی پتکڑا الجمه اللہ یوم القیامتی بلی جام من النار نو اچھئی بدتا اللہ پخلکی واگی دور دی جانم مولانا سیب دا خوڑی لگران دا علم دا خوڑی لگران دا غلی که ناستی شی سوان نه پیدا کیږي جهنم دې ځای کوي نو عالم کم ځای غلې کې ناشته شي یره وایي لږ غلې کې نه ولنه نو وایي دې سره بس کوم غلې کې ناشته شي څنګه و دې سره دې سره بس کې دې احادیث سره بس کې زمای رتمند یا ساده دا د پیغمبر کار او خلق صراط مستقيم درابل لکه سوره مومنون وګورئ ته لسمه سیباره سوره مومنون 73 نمبر آیات دری او یایم اتلسم سپارا سورۃ مومنون اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ او یقیناً تا خامخارا بلی دیلرا دعوت ورکی دیلرا الى صراط مستقيم لارين غدا ازما پیغمبرا تدا خلق صراط مستقيم در ابلی صراط مستقيم در ابلی و چا کارو د نبی علیہ السلام پیغمبر والا کار با کوئی خلق ود اللہ نی غلال در ابلی چغد اللہ دی عبادت لار دا چغد اللہ کتاب دی اوغا اتباع سنت طریقہ د نبی علیہ السلام دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق را بلد سراج مستقیم دا او د دینه دا منه کون کې سوق دی سراج مستقیم نه منه کون کې سوق دی سوق دی چې خلق د الله د کتاب نه منه کوي د الله د عبادت نه د الله د وحدانیت نه او د اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا سوق دی زمایت مندلوم به خو شیطان دی ها دا ناکار خلق و جرنیل ایک نمبر شیطان دے شیچے کمیر لنبید سراد مستقیم مخالفت کردے یا مقابلے کردے لکہ سورت اعراف کو رئی اتم سی بارا 16 نمبر آیت کے ذکر کئی سورت انعام پسی سورت اعراف تے اتم سی بارا 16 نمبر آیت تنگ شوی خونے بس دایو دو غری بس داوام بیا ختم دے درس 16 نمبر ہے سورۃ اعراف لومبے دے صراط مستقیم مخالفت چرے اغا شیطان کرے اللہ رب العزت قسم خوڑلے قالو ادا فبما غویتنی اللہ پس سبب داغی چتا پریشان اکرم زا لعقو دن لهم خامخا یکننا کنما بدیتا صراطک المستقیم فلا رسانی غکی اللہ سادنی غلار نبیارم چی دائی بای عواد استا عبادت نکی اللہ استا کتاب تا بی اللہ نبریدم استا دا پیغمبر اتباع تا بی نبریدم شیطان دا آغا وقت نقبل ڈیوٹی شروع کرده دا و ترو سارم دیلا او ردش پلی گیا دی او چوبیس گینٹی ڈیوٹی کئی او پاہارا گینٹا کے شپیتا منٹ ڈیوٹی کئی یو منٹ او یو سیکنڈ فارغ لکی امونگو تخفیق وزولی دی اگر تاو میدان سنگ کو لاؤ پریخ دی شیطان تا با میدان نپریدو خان انشاءاللہ تعالی دا شیطان مقابلہ بکو وی یا اللہ لاغو غدن لهم خامخا یکیننا کینما بدیتا سراتک المستقیم فلا رستانی غاکی چستا کتاب لروانی زبواتا مزا ہو کم والا سی تدا سی و تدا سی دخپونا تر سارا پولو گورا دا سی حریان حریان دیبو چولی درات حریان حریانو قتل وی ما خو صورت عراب کیسا بس سوری دلو خدا تپ کم شکل کرا لیو آئے ہاں دا جامع خود بدلہ کرے دا زکا جدا خواہ غویلو لعقو دن لهم صراطک المستقیم اللہ خام خواستا پا ذات میں دے قسمی کینما بدیتا ستا پنی غلارا کی اللہ ستا دے کتاب نبی آروم ستا دے پیغمبر دے اتباع نبی آروم اللہ ستا دے عبادت وحدانیت نبی آروم دا کار بکم دا گرد شیطان ڈیوٹی دا خواہ دویم نمبر کی خبر سو کیا دئی سورت احزاب کو رہی تاسو دوشتما سے بارہ سورت احزاب وش پیتم نمبر ہے کے ذکر کئی ستا ساٹھ کی دا دویم نمبر چسو کا دا اللہ دے دے صراط مستقیم دے نیغ لاری نا خلق اڑی دا سوک دی ستا ساٹھ نمبر ہے تو اللہ رب العزت فرمائی چھیا ساٹھ نوام شپش پیدم نا یوم تقلب وجوہم فی النار فاغرزا چھ پریشان بکڑشی مخونا دلائی پور کی یقولونا وائبا یا لیتنا ہائی افسوس دے منگلرا اتوان اللہ و اتوان الرسول چھ منگا من لوید اللہ تعالی امنگا من لوید پیغمبر من خدا سے نکل کنا وقالو وائی بدائی ربنا اے رب زمونگا انا اطعنا سادتنا یقیننا منگا من لخل سردارانو وکبرانا او دخل مشرانو فادولون السبیلا نمونگ خطا کرو ساد سیلارنا اللہ مونگا لدغ سردارانو مشرانو منل نو اللہ مونگا استاد کتاب نوارو لو خطائی کرو امونگ دے ویچے کین نای وارتا اور دے بگوئر رخص نتیجہ لونے کے خطرناکی امونگ دے کس ماکی دم سرگی را بانی راو یاستی پریشری را بانی واچو دباو کے راوستو امونگا استاد صحیح لاری سرات مستقیم نا وارو لو دا درے مڈل دے را خطرناک را روانا لہ درے مڈل سورت توبہ و گو رہی توبے و دربانی و باسی دا سی ڈالا را روانا دا 34 نمبر ہے دا سورت توبہ تب ہم وچی اللہ توبہ دا لاستو چالو شا 34 نمبر ہے تو ناظر ہو بینی دا تب مانے رہی دا الحمدللہ دا خو بلشن پختان خلق دیں اللہ ویا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان اللہ ویا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار یقینا ڈیر دو لماؤنا ورہبانی او د پیرانونا ماتے ویا سڑیا دادی یہودنا سوارا ویا تنا دی تو تاسی مومنانو مسلمانانو لراڑائی نمائی اللہ دانوائی چی یا آل الكتاب اے آل کتاب ان لکثیر من الاحبار والروبان یکینا نا دیر دو علماء و دا پیرانونا یا آل الكتاب یا خوندے بیرے اللہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو دا ایمان والا دی کنے دی دیتا بے بیانے کنا اللہ و ایمان والا وکی دے لگا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا تو اس ایمان والا تو ہی کچھا تو ہی مسلمانانو تو ہی گنا اللہ و یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا ان لکثیر من الاحبار والرہبان یکیننا دیر دو علماء او دا پیرانونا خبر ہو رہا سنتا میرا رو مزکا کہ چردا یہود نہ سوارا یاد آئی تب مغو سکے گا بس داغی یاد آئی زو مغی یاد ہوں ٹھیک دیکھا نا وہ تو لکھا مخاو چدا بھی مات ہوئے آخر لکا وجہ چل بھائی کا نا زانتے مراڑو زانتے نہ بچکا کدی یہود نہ سوارا دا عمل ڈر کے راغل نہ زان نو بات عزت مند دا خطرناک دے ذکا اللہ وی ان کثیر من الاحبار والرہبان یقیناً دیر دو علماء و دا پیرانونا لا یاکلون اموال الناس بالباطل خام خاخری مالونا د خلقو بالباطل فناجائز طریقو سرا فناجائز طریقو سرا و یصدون عن سبیل اللہ او بندوی خلقا دلاری دا اللہ نا دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا وحدانیت نا دا اللہ دا پیغمبر دا اتباع دا سنت طریقی نا خلق آرائی نو اللہ وی دا خلق زما دا صراط مستقیم نا خلق بندائی زما عزت مند کارم دا سوے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وائی وَيُوَهَلَّ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَبَانُهَا الدِّن لَذِي تَبَا كَرَي مَگر حُکمران طبقی اڑم دی کنا وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَبَانُهَا ناکار علماء و ناکار پیرانو سوئی و سرویل دی ناکارا ناکار علماء و ناکار پیرانو حکمران طبقی دا اللہ دن تبا کرے اللہ دے پا ہر قدم ہر لحظہ و ہر گڑی زمان حفاظت کی او اللہ رب العزت زمان حضرت دا قرآن و دا سنت دا رناغان و تعلیمات دن نکی زمان عزت مندو اللہ دے مندو ہر قسمت تعصب و حسد و عناد نبجو ساتی پا اللہ میں دے قسمی دے چھ کم آیت وام کزی ہا دے عناد نوام یا دے تعصب نوام یا دے دشمن اینا پا دے اللہ دے اول زمان اسلام کی بیار دے نورو کی اللہ رب العزت مانگ دے لے قرآن دے آغست رے چه ده مخلوق اصلاح بیوشی مونگا پی ناسو کافران کهو نبی سوگ مشرکان کهو مونگاو چه ده اشتا مشرکان کافران چه ده چه ده ده اللہ ادایتو کیو ده سمش اللہ دی کی او اللہ دی پر طول دنیا بانی دین اسلام ده غلب ور کی اللہ ده مسلمانانو حفاظتو کی اللہ ده مسلمان ده ظالمانو نخلاص کی کم زائی چه نمی ظالم ده اللہ رب العزت تباہ برباد کی اللہ ده مظلومانو امدادو کی سمرچی بیماران دی اللہ رب العزت ٹول دا صحت کامل نصیب کی اللہ دے ٹول مشکلات ختم کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ٹول شرعی حاجات پورا کی اللہ دے ٹول ہدایت استقامت نصیب کی سمر بیماران دی اللہ رب العزت ٹول دا صحت کامل ور کی وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين لار دا هغا کسانو انعمتا چتا احسان کڑے دے علیہم پا غیبان دے غیر المغضوبین لار دا هغا کسانو چ غضب کڑے شوے دے علیہم پا غیبان دے ولضالین او نلار دا گمراہانو او نلار دا کسانو چه حیرانو پریشان دی سورۃ فاتحہ دری حصے وا پا اول ایسا کی اسماء الحسنہ در رب العزت ذکر شو پنز صفات در اللہ تعالی الحمدللہ یو رب العالمین دعا الرحمن دری الرحیم سلور مالک یوم الدین پنزو بیا پا دوی مجیسا کی دعوه وعد سورت ایاک نعبدو و ایاک نستعین او پا غیبانی دا اللہ تبارک و تعالینا دا استقامت سوال چه اللہ مختاجی صرف و صرف داد اخکارا کو عبادت و غلامی یک یواز اللہ استا کو او امداد اللہ تعالی صرف و صرف دانا غالو بل چانا نغالو نو دا اللہ نسوالو چه اللہ پا داغ نیغ لارا چه اغد توحید کی دلہ دیو اللہ تبارک و تعالی بندگی دیو اللہ عبادت و غلامی او دیو اللہ تعالی نا خپل حاجات طلب کول یو اللہ تبارک و تعالی نا غختل او پا دیبانی دا اللہ تبارک و تعالی نا دی استقامت سوال اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیشہ مضبوط ساتھ مونگا پنی غلارا باندی چه اغسطا کتاب دے قرآن کریم دے اغسطا عبادت دے ستا غلامی دا او اغسطا دے پیغمبر اتباع دا اطاعت دے ورپسی اللہ تبارک و تعالی درے ڈالے ذکر کئی زکا پا دنیا کی درے ڈلی دی یو آغا ڈل دا چه غیبانی اللہ احسان کرده دی او غیت اللہ تبارک و تعالی دا حق لاری دا حقیقت دا شریعت و حقانیت ورنصیب کرده دی او غیب آغیبانی اللہ پویا کرده دی اللہ تبارک و تعالی یو دا ڈالا دا ڈالا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے دنیا کی چی دی ایمان دولت دے و صحاو دوی مڈالا آغا دا چی آغای صحا علم شتے خسرا دی علم نا دی عناد او دی خسد او دی بغض دی کتمان حق او دی تلبیس حق د تحریف د وجنا غیبانی د الله قهر او غصه شوی دا او گمراه شوی دی او درې مړل هغه دا چې هغه تخپل سیلم نشته د بل خلې د ګوري او ایدا پلانی سی بیلی دی او دا پلانی نا موری دلی دی او زان تا گوتا نیوی چه منگا خخ لگیو خو آغای تا ها دا دین سا علم وینا سپویا نوی بس صرف که سو کتا رو پس روانی پلانی کی سا کول آوری دلی می دی پلانی کی سا کول آغنمی آوری دلی دی او پلانی دا سی وی یو کتاب که چادا سی خبر کولا نو دره مدل را نو اللہ تبارک و تعالی دا دره وار دلی ذکر کئی چه اللہ من خودرنا استقامت غالو دی سراد مستقیم دا آغا دلالا چه پده بانی آغا خلق دلی دی پده لارا بانی آغا خلق چه دینو قائم و کلک بادی شوی دی دا دین لاری مطابق دا آغا خلق و اکیده و عمل و اخلاقو چه آغای بانی اللہ تا احسان کرده دی صراط الذین لار دا کسانو انعمتا علیهم چه تا احسان کرده ده پا آغای باندی لاری ذکر کرده طریقه دانا چه او گوٹ که بنا سه جمعه تا بنا رازی و موز بنا که روجه بنا نیوی او دا بواش را یو حقیقت ده و یو شریعت ده امونگ دا اللہ تعالی حقیقت نصیب کرده ده او چه چا دا اللہ حقیقت نصیب کرده نه شریعت والا آغای تا مرسی دا نه را جتا با یو گوٹ که ناسی او دا خبری وکی زکا اللہ تبارک و تعالی فرمائی سوال کو اللہ نا سوال کو چی اہدین السراط والمستقیم اللہ مضبوط کمونگا فصراط مستقیم بانی صراط والذین انعمت علیہم لار دا کسانو چتا احسان کرے دے پاغی بانی اللہ چتا بے احسان کرے دے اگا احسان اللہ تبارک و تعالی پا چا کرے دے اگا پا دنیا کے اگا نمور او نامتو خلق اگا مشہور خلق چتا آگئی پا مرئی بانی چڑے چلی دلی دے او پاغی رو تر غزارو نشوی دے دا آگئی سر دا تنین بیال شوی دے و آغای ده خپل لاره نچیدن و آخوا ده خواشی بینه دی آغا خلق چه آغای لگه ده غر پشان ده حق سر اولادو و ده حق نده پریخه ده حالاتون آغای متاثره شوی ندی و یو دایبانی کلک اولادو ده ایمان دولت الله ورکده و ده حق مرست اکده و تر مرگ مره اکده آغا خلقو ده پاغی اللہ احسان کرے زمائی ذتمندہ پاغی بانی اللہ تعالی نعمت کرے دے دا آغا خلق دے او دا اللہ تبارک و تعالی پا دے انسانانو کی پیدا کری دی او دنیا دا اسم دا آغی تاریخ معلوم دے قرآن کریم دا آغی خلق و تعریف کرے دے او دا آغی ستائنے کرے دا آغا خلق چو آغی پا گھٹنو کے نو ناس اغای پا کوٹانو که دن نا پتنو ناس اغای میدان که کار کرده و حق دنیا تخکارا کرده که حالات ار کس مراغلی دی ده دیوجه نا امام ربانی مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی او انسان که داو ای چی رضا حقیقت پر رسیده لیم او پدا سے حقیقت کے لگیا وی چھ شریعت دا غیر رد کئی وی دا انسان چیدن او دے حق پرس نشے کے دے او دے زندگ کے دے شی مکتوبات مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ دوے میسا جو گورا دا غیر ذکر کری دی دارنگے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عزتمند ذکر کئی الفتح الربانی کے چه ده کم حقیقت ده حقانیت شهادت شریعت ورنکی چه ده کم حقیقت ده حقانیت ده رشتنوالی شهادت شریعت ورنکی نویده چه کم ده زندگتوب ده دا حقیقت نه دی وای دا زندګ توب دی زندګ په جنازه تا وای نه وا میرا دا کله نا سوال کوم نو هغه بیا دا غیر نرستو جواب کوم زمای دې ادمن دا یو دی کافر کافر هغه چا تا وای چې هغه بالکل د اسلام نه منکر وي هغه تا کافر وای اسلام چې کوم عقاید او تعلیم ورکه ایدای نه منکر وي دا کافر وای یو مرتد دی چې سړی ایمان قبول کړی وي او بیا انکار کړی وي هغه مرتد دی یو زندګ دی زندګ دی ته وای چې سړی کای کار د کفر او خپل کفر د اسلام وای دې ته زندګ وای علماء کرامو دا تعریف کړي چې کار کای د کفر او هغه کفر د چې کم دین نوم او رنگ د اسلام ورکای دا سړی چې د زندګ دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی الفتح الربانی کی ذکر کئی چه کم یو انسیو دا کم یو حقیقت دا حقانیت دا رشتنوالی شهادت شریعت ورنکی نو آغا زندگ توب دے آغا بیا چی دے نو آغا حقیقت ندے وی کنوی حقیقت جدا دے و شریعت جدا دے حقیقت ځان لکه او شریعت ځان لکه نو چې شریعت نه وي نو بس حقیقت شي وي بغیر د شریعت نه حقیقت څه شي دي زمای د اتمند چې شریعت او چې دا حقیقت دی نو هغه به اعلی حقیقت دی او چې ته یو ګډ کې ناسي یا یو غر ته ختلې باغې باندې ناسي یا یو کوټړی کې ناسي او اوازو شئی جی اصولاتو خیرم من الاصولاتو خیرم من النوم حی آل اصولا حی آل اصولا حی آل الفلا حی آل الفلا اترازینا اترازینا زمائی دتمندہ دا اللہ رب العزت عبادت تا نرازی جمعہ تا و جمع تا نرازی دا تا پا شریعت عمل کے وینا مونگا کیکت تا رسید لیو دا دې کوم حقیقت دی دا خو نبی علیہ السلام فرمایي زړه می غواړي چې ځوانانو ته حکم او هغه بالړ راجم کی او د هغه خلکو کورونو ته اور ورته کم چې څوک بغیر د سوزر نه په کورونو کې مزونه کوي کم ناری نه نبی علیہ السلام خدا فرمایلی دي دا حکم دی او ته بیا شې دینو یو ګډ کناس یو ویره دا حقیقت تر رسیدلې نه نه نه الله را دی خلق الله را ته مخه مونږ درنه لار غواړو خو دچا د هغه خلکو چې هغه داس یو حقیقت تر رسیدلې دي چې د هغه حقیقت د حقانیت شهادت شریعت ورګي صراط الذین انعمت علیهم لار دا کسانو چتا احسان کړه دې پاغي باندې دا سوق دي سورته نساء کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي پنځم سپاره سورته نساء دې کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي 69 نمبر آیت یو کم او یایم 69 نمبر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ او آسو که چه تاعت کئی دا اللہ او دا پیغمبر چه تاعت دا اللہ او دا پیغمبر کئی اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آسو چه تاعت کئی دا اللہ تعالیٰ او دا پیغمبر یو کار کئی ولی که دا اللہ ویلی دی دا سی ولی که دا اللہ پیغمبر ویلی دی او دا الله پیغمبر کړی دی او کدا الله پیغمبر نه کړی زمای دتمند یا ساده د صحابو نه په دین کې سوکلوي نو هغه چې کله راغلی دی ایو کس یې کتلې چې هغه یو کار کړی دی او هغه کار هغه سي نبی رسول الله نه کړی او د کتلې چې را دې دا کار کوي او دې د دین وایو ثواب ورته وایي او دا پیغمبر دا سینه کړي نو آغای پا آغای بانی زمائی دیت مندو رد کرده ده او آغا سیسته چه کمدنو بد ویلی دی او پا آغای بانی بد گرنلی دی حتر آزاو گورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدگاہ کے ناس تے یو کس را غلے دے او پی ایدگاہ کے نفل کئی نفل کئی موس کئی موزو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوائی وی دا نفل مکاوا دا موز مکاوا اللہ تبارک و تعالیٰ بلی رسول وی علی ما تا پدر چی اللہ تعالی پا موس سزا نور کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو وی ما تا هم پدر چی طالب اللہ سزا در کئی پا مخالفت دا پیغمبر طالب چی اللہ سزا در کئی پا مخالفت دا پیغمبر بیدر کئی سکا چی نبی علیہ السلام پا یدگاہ کے دا اختر دا موس نمخ کے او رست نفل ندکڑی او ته کې او زمای زتمندا کړه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قتل چې سړی کوي موز خو دې ځای کې نبی علیہ السلام دا مسکړې نه وي نو ورته وای الله به سزا درکړي دلا په موز باندې او خامخا به ورګي زګه و مې یو شاکه کې رسولا من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم دا خبره ده کنه قران کریم ذکر کړی دی د پیغمبر په خلاف کولو باندې الله سړی جهنم ته بیایي او حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي سما ټول ماتيان به جنت ته ځي الا من ابا و چا چې انکار وکړ نو هغه با جنت ته نزي چې څوک جنت ته تلل نه غواړي نو هغه با نزي کيلا ومن ابا يا رسول الله ویل شو چې دا څوک انکار کوي د جنت لټلونا و او د الله پیغمبر نو نبی رسام به من اتاني دخل الجنه چا چې زما اطاعت وکړ زما پا سنت طریقہ بانی عملو کا دیبا جنت تا داخلی گی ومن غصانی فقد ابا او چاچ زمانا فرمانیو کڑا نو یکینا چه دی انکارو کا یکینا چه انکارو کا زمائی دتمن دا مخالفت دا پیغمبر خلاف دا پیغمبر کول کتا ظاہران اغیت دین وی او ثواب دوائی او هغه دین نوی هغه پیغمبر نی کړي زمای دتمند هغه بره د سزا ملاوی او ثواب نه ملاوی ځکه پیغمبر د دنیا نه اعلی تللی چې دین کامل پرې خېره چې کله دین کامل شوه د نبی علی السلام د دنیا نه تللی ځکه چې کله دا آیت نازل شو چې ال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو واوری دلنو جڑلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بوڑا جیبا سڑے لے تو خوش آلائی پا خبر جاڑی اگواتا بی عمر پویا نشوی کنا کلا چی او انسان یو زائدہ دیو کار دا پارا لڑشی او اغا غزائی کی اغا کار برابر کی نغه بیا دا غزای نه کړه اخلي رخصتيږي الله تعالی چې پیغمبر کم کار لرا لګلو نو الله وې چې ما کار برابر کبي اوس پیغمبر به رخصتيږي کار برابر کو نو زه په دې باندې جاړم هغه نبی علی السلام ته وې نبی علی السلام ابو بکر پویا دې مطلب دا چې زما د رخصتي ټیمه راني زه شوی دې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اعلی تعالی چې کار رستو برابر پرې خېره چې کم کار کول په کار او کم نو کول په کار هغه نبی علیہ السلام دنیا ته خودلی دی اعلی تعالی د دیو جنا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ کون نقل کرے دے چمانے بتا دا پھر سلام بدعتن یرا حسنتن آغا چاچے راو یسلا پا دین اسلام کے یو نوے طریقہ او بیا یرا حسدتن بیا وینی اغیل را خستا کئی بدعت و اجازا خستا کار کو مستحب دے دا بدعت حسنہ دے او دا خ کار کو مولانا محمد عاشق الہی رحمت اللہ علیہ پلا رسالہ یہ ہیلے اور بہانے کے ذکر گئی یہ ہیلے اور بہانے چدا افسوس خبر ہے دادا چد دنیا کم گور تلاڑ سے سوک بیداد گئی اغوئی سے بیداد یا حسانہ کم اغوئی سے بیداد یا حسانہ کم وہ داد خوب دنیا کے بیداد سیاح پا دے نشو بیداد سیاح ہو دنیا کے پا دے نشو بیا نو بدعت حسنہ کوم او بدعت حسنہ کوم او پیغمبر وای کل بدعت دوالالا هر یو بدعت گمراہی دا کم چه اصطلاح د بدعت استعمالی گی پر دین کے یو نوے کار چه پیغمبر نی کرے صحابو نی کرے تابین تب تابینو نی کرے تے کے او دین او ثواب گنی دے دا بدعت وای دا چه چاو کو نو دا بدعت صحیح اوی دیکھ حسننی زمائی ردمند لاغی بی اخفل اقسام دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی اخفل کتابوں کی لاغی خو وضاحت کرے دے لکشا زیاو نورو گورے نو دیکھے آغا خو مکمل وضاحت کرے دے ٹولو خبرو نو دے وجنا علامہ شاطبی رحمت اللہ علی ذکر کئی چمانے بتا دا فل اسلام بدعتن یرا حسنتن فقد زاما آغا چاچے راو یستا پا دین اسلام کے یو بدعت او بیاوینی آغی لرا خستا وی دا زخ کار کم فقد زاما یکینا چی داغ انسان دعوی کرے دا داغ انسان دعوی کرے دا ان محمدن خان الرسالتا چگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس رسالت کے خیانت کرے دے دا دا سوچ دے دے پا پیغمبر بانے دا خیانت الزام لگئی حالانکہ پیغمبر علیہ دنیا نتلے لے چاہ دین کامل کرے دے او دین کامل پر خیر دنیا تا دا صفا سدرا خبر ہے زمائی دتمندا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل جوان کے اوم چا صحابی را لے دلوی اختر رز دا او نبی علیہ السلام تا ویجیز ما گاوانڈیان او گیو او ما خپل بیزا چی دینو دا اختر نموز نمخ کی علالہ کرا نبی علیہ السلام تا وی شاہتو کا شاہتو لحمن اغا کما بیزا چی دی علالہ کرے دا اغا دا ونڈائی بیزا دا آ قربانی نہ رہا بولے اگر سمرا بخلی ارادہ بانے اللہ اللہ کڑو مخ کے ہاں خیر آ دے ہوا گانا چیر دا گاڑیا نا معشمان بھی اگر دے بڑوڑے اخری او نبی علیہ السلام تا وے شاتو کا شاتو لحمن دا بیزا چے دے کما لا لکڑے دا دا دا قربانی بیزا نہ دا دا دا ونڈائی بیزا دا بلا بالا لے اس اختر نموز نہ بعد بلا لا لے یعنی زما طریقہ دارا چی تب الاختر دموز نباد قربانی کی مخ کے بہنے کے پری خود جدا خدی کری دی پری خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو تچاوی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ راہے اور سنت و بدعت کی ہم ذکر کری دی سنت و بدعت کی اور مولانا سرفراز خان صاحب در سے وہ پراہ سنت کی ہم دا ذکر کری دا اقوال دی دے خل کو ذکر کری دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ ترالے دا مقام دا مزنباد وے کا تلو یو حلقہ لگے درے دا پاگے کیوں منیٹر وے اگوئی سل در سبحان اللہ وائی نو اگا ٹو لڑم دی پیو آواز وائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیو آواز اغوا تبیا وی سل الحمد للہ وائی یاده چې سوم داده صحابو خبرې کوم کنه که خپل می وکړ نو خیر تاسو ما ته بیا ویل شي او که د صحابو خبرې نو زمای دې اتمند الله وای فاین امنو بمثل ما امنتم کدی خلکو ایمان راړو پشان دا چې تاسو ایمان راوړلې او زما دا پیغمبر صحابو فقدی تدو نو یقینا د هدایت مونږ دغه سیمان چراړي الله وی الله بچیږي الله دنیا ته معیار خودلې دا حق چې کسو خپل ایمان قتل غواړي چې کړه له کو کوټه وي اگر د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دی ایمان سره خپل ایمان وګوري که هغه سی وي نو کاراوے کاغس نیوی نو کوٹا دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو چرا لے غیتا گوری او جولائی دے گٹو نا ڈکا کڑی دا جولائی دے گٹو نا ڈکا کڑی دا خبر آبر ور پسر آگا لے چھوے قتل کلا او آغاو تبیاوی صلدل الحمدللہ وی اغیوی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ والسمرہ ثواب دے فزمائی دتمندہ پا دے طریقہ نا دا خو ترانہ شوا کنا پا جمع بانی شو کنا پا جمع بانی شو کنا اگو دا سی ادرے دو وی من عرفانی فقد عرفانی سوک چھ ما پی جنی نو یکینام چھ پی جنی با میں بس سیدہ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي أَوْ سُوءَ مَا نَبِيَّنِي نُوَي مَا تَغُورَي زَابَ دَلَّ ابْنِ مَسْعُودِ مَا دَاسُ مَا تَغُورَي أَوَلِ وَتَزَانُهُ مطلب دا رجل چې کوم خبره کوم نو هغه بکاره خبري عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خبره دیم کرانی کمال نه سوال نه پیدا کیږي چې دا خبره دې کرانی زمنګا د مذهب حنفی بنیاد چې کوم دینو هغه په عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې ولاړ دی ته لوګونه کې وګوره بنیاد وګوره زیات تر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک شه دی هغه زیات تر په هغه روایتو باندې چې کوم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل شوی دی هغه نه وتوی ما ته وګوره من عرفنی فقد عرفنی سوک چه ما پی جانی یکینام چه پی جانی بامی خو سوک چه ما نپی جانی زابد اللہ ابن مسعود ما وی ما تاو گو رئی دا منگ چه دا نبی علیہ السلام پا وقت که وی کمی کپڑی اچولی وی نو اغلا شریدلی ندی امنگ چه دا نبی علیہ السلام در پا کمو لوخو که دوڑای خوڑده وی اغلا مات شوی ندی وَأَنْتُمْ جِئْتُمْ بِبِدَاتٍ ظَلْمَا او تاسو رات لکرلو پا یو طور بدت سرا یو طور بدتو میجاد کوی او اگر یو تونی ولی او درزار خطا و غیر جماعت نوزولو زما جماعت که بدت کوی تاسو زما ده پیغمبر خلاب کوی او بلا پا یو بلا موقع عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی وائی ما غاہدنا ذالکا فی غادی صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو چکما طریقہ جوڑا کڑی لد ذکر دا خو منگا دا نبی علیہ السلام زمانہ کی ندلی دلی وما اراكم الا مبتدعين نوین ما تاسو لرا مگر بدعتیان کوئی بدعتیانی زګه چې ذکر کو خو طریقې ولا خپل جوړه کړو نو د دیو جن غیر جمعات نو یسلو یوزې زم ما جمعات کې د عمل مکوې ولید نبی رسول الله طریقې نه خلاف وکړ نو الله وای و مَن یُطِع اللّٰه و الرسول او سوک چه اطاعت کوي د الله او د پیغمبر فاولائک مع الذین بس دا کسان او عباد کسان سرا انعم الله علیهم چه احسان کړی دی الله تعالی په هغه باندې اسوک دی من النبیین دا پیغمبرانو نه وصدقینا او دا صدقینا والشهداء والصالحين او دا شهدانو او دا صالحانونا وحسن اولائك رفيقا او خستری دا کسان پا ملگردی آکی اللہ رب العزت فرمائی فا اولائک مغلذین انعم اللہ علیہم پا آغی کے سر فہرست سوک دی انبیاء علیہ السلام پیغمبران دا آغا خلق دی آغا چه زمائی دیت من دو دنیا خوزی دلی دا دنیا خودی دو زانیا نبی خوزی دلی او مسئلہ سمرہ پا نرتو بیان کردی دا قرآن دا آغی نرتو ذکر کردی گا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ باوی وی بے نر مری او نرتو بے باتی کی گی حقیقت خبر آلا نر مری او نرتو بے باتی کی گی تو گورا قرآن کریم دا آغی نرتو ذکر کردی دے لکا سورت یونسو گورا یو لسم سپارا کی اللہ تعالیٰ دا نوح علیہ السلام ذکر کئی یو لسم سپارا سورت یونس 71 نمبر آیت کے ذکر کئی یو اویا ایم کی اللہ وی وطلو علیم نبا نوح زما پیغمبر آول ولا پدائی بانے خبر دا نوح علیہ السلام سرادت آغی نرانو کی دیو نر خبر آورا اگا جماعت دا انبیاء علیہ السلام آغا خلق چپا غید اللہ احسان شوے ہو پاغی کے دیو نمونو گور دیو اللہ وی وطلو علیہم اول ولا پدائی بانے نبا نوح خبر دا نوح علیہ السلام اللہ وی ہوایا وطا تلگا سچلو اللہ وی اذ قال لقومی کلا چویوی کوم خفلتا یا قومی ایز ما کوما ان کان کبر علیکم مقامی کچری گران لگی پتا سبانی ادر دل زما د پارا د مسئلے بیانولو زما سلا بیانو متا سو یا غدی بیار علی چه زراشم ازدوام یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو دا دربانی بد لگی دا خبر دربانی گران لگی نو ان کان کبر علیکم کچری گران لگی پتا سبانی مقامی ادر دل زما دپارا د مسلی د توحید و تذکیری او نصیحت در کول زما بی آیات اللہ پایتنو دا اللہ بانی فغل اللہ توکلتو یعنی نغوار ایما زستاسو بدشم خبر چه کوم نو بد در بانی لگی گواخی گئی راتا نو وی رازی فغل اللہ توکلتو نو خاص پا اللہ بانی بروسا کردی دما فا اجمعو امرکم بس یو کئی پی زلخ پلا وی تول را جمع شئی او پی سلی یو کئی خپلا فا اجمعو امرکم بس یو کئی رای خپلا و شرکاکم اراو بلی دبرخی خواندان خپلا ثم لا یکن امرکم علیکم بیادی نوی اغا فیصل استاسو اغرا استاسو پتاسو بانی غمتن پتا فیصلمو چوکن پتے مساتی چه پتا بے ساتی یرا وجنوی خواو وردن اغا وطاوی ننا پتا مساتی خبرا ثم قضو الیا ابیا فیصل و اروی ماتا سمرا نرو ہاں سمرا نرو بالکل وی په کلاو میدان کې هغه فیصله و اوروي چې موږ به نوح وژنو وګوره وته ساجي بزړونه ول الله ورکړي وا څنګه ران خلکو مرګ ورې دې تړې وای خو ګوره دې ګران شیخان چې د جدا دې د خطرې غونې حالات راځي زړی باندې ورختې راشي ها خدا خو جدا خبره وغه نران خلکو چې غشه به وتاونی او سنین او پوري را پوري وته نو مړې دا وکانا مړې دبا اغا وینو با دینا داری اولی اغا بیر اغسطی پا مخ بی راخ کلی او دا بی فزتو و رب الكعبا فزتو و رب الكعبا کامیاب شما زما دی قسم وی پا رب دا کعبی بانی کامیاب شما زما دی قسم وی پا رب دا کعبی بانی مر خوب ویت امراضی خوزد اللہ پا دین بانی مرم پا حق بانی مرم او دا حق پا مرست بانی مرم د دیو جنا وای نشان مرد مومن باتو گویم که مرگ آیت تبسم بر لبیوس راشا د نر انسان د مومن انسان نخل د خیمه اللہ ما اقبال وای ساجی با خبر اکڑا وای نشان مرد مومن باتو گویم که مرگ آیت تبسم بر لبیوس راشاد نر مومن انسان نخلت خیمه چه مرگ ول راشی نو پا شندو بانی مسکاوی زکا چه نر توب بانی مری کنا او پا زای بانی مری کنا نو آغا وای وی سم مغزو الیا بیا بی سلو آورو ایماتا ولا تن زیرون او ماتا مولت را نکی داو نو وای چه ارزا خیر و جلی مو خوزای او سورا دیده دقاق نکو نه نه ما دا مولت مرا کوی وستاس و لاس ازاد چه سکوی اغاو کوی و دا داست خلقو لارده اللہ مونتا نصیب کی و سن ران خلقو سڑیا دا سا چه لکه دیگی دیار دا خل سوری نیاریگی دا سر و سکی دا سڑیا چه دا داست پسی مزا دی نرانو خلقو پسی دا دی پسی دی پسی دا الله وایو ګورا هغه تا وای فاین تا ولایتم کشرتا سو ګرځیدای د دې مسلینا زچ کما مسلا بیانو ما هغه تا نتیارې گئی نو فما سالتکم من اجر زخ نو واړم د تاسو ناس مزدوری س چاندا س ډوډۍ سو دنه غواړم نه سمې دنه وختي خو نه دی او ان اجر یا الا الله ان دې اجر زما مگر په الله باندې و امرتو حکم کړه شوه دې ماتا ان اكون من المسلمين د دې چې شمزه د غاړه کې خودن کنا ماتا الله ویل دی او بس د الله منم نو د الله منم صراط الذين انعمت عليهم لار دا آغا کسانو چه تا احسان کرده دی پا غیبانی پای که سر فهرست انبیاء علیه الصلاة والسلام سمجر نران خلقو انتہائی نران خلقو او دمرا نران دمرا ابراهیم علیه السلام یک کی آوازی و یک کی آوازی اگا پلار نیوار گو در خطا کرده و لکو لا ای بادشاہ و تاوی تیلگ مال راولا نمرود و تاوی بی سڑی وار گدری لنا خطا کرده دی تیلگ راولا چی دیر در بار تراشی ویلو غنی روبا پی پریوزی آنوی زبو تر لنا خبری وکم وی زبی در لغلی کم اغوو تا وی زخرا تانا بی راولم اللہ تبارکو تعالی دا غاغ نر توب ذکر کئی چی آغا نر ابراهیمو گو رئی چی کل آغا میدان در آغلی دی لکه دریم سپاره کې الله تبارک وتعالى دا غ ذکر کوي آیت نمبر 258 کې دریم سپاره دویم مخ الله واي الم ترى الى الذي آیا نو ګوره هغه کستا حاج ابراهيم چې جګړه کولا د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه په بار درو داغ کې الله وای زما بارکه و سره جګړن خلولې وا دا ولی اند دی وجنا آتا الله الملک چې ورکړې واغته الله تعالی بادشاہي بادشاہ و څنګه بادشاہ خبرې د ټوله دنیا بادشاہ نمرود په ټوله دنیا بادشاہي کړه او د ټوله دنیا چې څومره آمدنو دا غیله سمه با نمرود لدلا او بیا دا غیل سمی لسم چی دا با دی ابراهیم علیہ السلام پلار آغستا زکا آغا شاہی پیرو شاہی پیرو آغا آغا دا ابراهیم علیہ السلام وی آغا بادشاہ دا اذا قال ابراهيم قال جو ابراهيم عليه السلام ربي الذي عرب زما غذاتي بیت دا کم رب خبری که وی رو بی پیچو که نا اغوات وی ربی الَّذی عرب زمان آغازات یحوی و یمید چه جواندی کول او ملکول کئی پختانه وی دا ملک اوزا خدا نرخ موزا ملک پریده خو اکیده ما پریده نظریه ما پریده چه ملکی نو ملشا چه ستاپ وینا کم دا اکیده لڑشو دا نظریه لڑشو مر خوبا سمرازی چمرے پا خپلا کلک آکی دا بانی مرشا ابراہیم علیہ السلام داو گو را دا بادشاہ نا متاثرہ نوے رو پی نوے را گلے و توائی زمان رب آغا ذات تے چی جواندی کولا ملکول کئی آغا نمرو دیر لوی کما کرو گو را دے دنو ملان دے آغستے کانا علم تر الاللذی آئینو گو را آغا کستا نمی والا ندے آغستے زکا چی بیو کوفو اغوی انا اوحی و امید زجواندی کال امرکال کام داخل چی ویجواندی کی گی امرکی گی دا خوی زکو ما ابراهیم علیہ السلام می دیکھو نپویی پا خبرا میرا چه داستی خبر اوتاو که جلو انکی ملامت خومشی کال اوحی ابراهیم علیہ السلام فا ان اللہ یاتی بشمس بس یکینا چی اللہ تعالی را دل کوی پنور سرا من المشرق دنور خاتنا فاتح بیا من المغرب بصیرا ولا د مغربنا نتی پدی مشرق طرف روان کا لوگوں نے دا دنور خاتنا وچ دانور رازی او قبل زی په مغرب دا وی زما رب کئ وی دا ته چې کم نه دی مغرب نه په نور خاتنا روان کزا ها دا بونیری خبره وی خدای خوره دا سیاریان کلا کده چې سیاریان کړه ها لگے چی ہر نکلم اللہ وائی فبو ہی کفر بس اک بخش کافر اک بک پا دکھے بس کھڑے کھڑے واڑ والے وارتا پلانی وہی کھڑے کھڑے اڑ والے بھی آخری نہ کھا گا نہ کھاتا بس کھڑے کھڑے واڑ والے آخری نے گڑون جو نہ کھاتا دادی ابراہیم علیہ السلام نر تو وہ کہنا جب کمزوری سڑکار نہ دے سڑیا خدا تاؤ گو رہی ولی میں چکم دینو کار ڈالا گورے قرآن دے سڑیا قرآن قرآن قرآن نہ سڑے مسلمان زاری کی کا نا اللہ تبارک و تعالی جدی نرانو خبر کئی چپدئی بانی ما احسان کرو صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیہم چتا احسان کرے دے پا گئی بانی دغه ابراہیم علیہ السلام واقعہ اللہ ذکر کئی چدا او گورا دا سمرا نر انسانو سمرا دے نر توب کارونے کڑی دی لکا اللہ تبارک و تعالی پس سورت انبیاء کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نر توب واقعہ ذکر کرے دا چه کل را غلی ده دا آغی اغلوی درگا تا پا آغا درگا که دا آغی لول مجسمه جوڑه کرده وی ایو چون آغی طولو که غط مجسمه وا نو پا دا غزای که بعد ده ایراد ده خلکو ده ابراهیم علیه سام ده کم پا کال که بده ده یو میله لگی ده او چه کل با آغا میله رد للو نو دای واسه شیرینه خواگراره لو غبه دای درگاونو که دای مجسمو مخه دا که خوده لو او لاره لو میله بیا اوکلا چه واپس براد بلو می بیده که استبروک راغله ها لکه زمونگا دا خلق پو دوکان که مال گوالی وی اسی وی مال گلا چه پلار اولی وی اسی وی مال گلا چه درگا دیوسی اول دیگی بیا راڑی نو دایو خورده لا بیا مال گنی یا خوردی نو آغای وی دی که استبروک را غلی دی بیا بیا آغا او خوردل یه بیدا از خشو ابراهیم علیه السلام تا هادی وی یرا مونگا سر زینا اللہ تبارک و تعالی دا غزی کر کئی لکا 51 نمبریتو گو رئی سورت انبیاء 51 نمبریتو اللہ وی ولقد آتینا ابراہیم او خامخا یقیناً ورکڑیو منگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ پویا داغ من قبل د مخکنا وکنا به عالمین او منگا پاغبانی پویا اذ قال لابی کلا چوی وی پلار خپلتا نو گورا گورا وی دے مشرانو تا دا سے خبری کئی گانا ولکہ مشر تا بدین نا بیانے مشر تا بتا دا اللہ تبارک و تعالی را توحید خبرا نکے ادا پلار نلوی مشری دا پلار نلوی مشری بلا اللہ وی اذ قال لابی کلا چوی وی پلار خپلتا وقومی او قوم خبلتا ما هذه التماثيل سردا شکلنا سردا مجسمی التي انتم لا عاكفون چتا سو یدی تا چلی استنگی داتا دو چو دا چلی او باسی امین جوران جوړ شوی دا سدی اغی و دسوی قالو اغی وجدنا آبانا منتی دی منگا مشران خپل نور خو پتر آدنیش دی ابراهیم خو زمان پلار نیکا با دا سکول نو دا دلیل دی پلار نیکا با زمان دا سکول نو دا خو دلیل ندگا لها عابدین آدیل را بندگی کون کی قالو ورتا ابراهیم علیہ السلام لقد كنتم نغور اوردا و ير پلانے کوئی چادس مخنا شرمی گینا ہاں پلانے